Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantraj. Dzień dobry, wtorek, 10 października, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. MFW podwyższa prognozę dla Polski. Sejm debatuje nad przyszłorocznym budżetem. A przed Sejmem protestuje sądownicza Solidarność, walczy o podwyżki. Jeszcze jesienią ma powstać nowa partia, zapowiada ją wicepremier Jarosław Gowin. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę wzrostu PKB dla Polski w tym roku do 3,8%, a w przyszłym roku do 3,3%. Ale zdaniem głównego analityka domu inwestycyjnego Xelion Piotra Kuczyńskiego prognozy MFW dotyczące wzrostu gospodarczego są dość konserwatywne. Jego zdaniem wzrost PKB będzie wyższy. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, przedstawiając w Sejmie założenia przyszłorocznego budżetu, też przedstawiał wyższy wskaźnik. Wzrost gospodarczy 3,8%, inflację zakładamy na poziomie 2,3%, wzrost eksportu w przyszłym roku 6,1%, wzrost importu w tym roku około 6,7%, ale w wartościach bezwzględnych będzie cały czas nadwyżka handlowa na ten rok. Bezrobocie będzie oscylowało wokół 6,9%, na przyszły rok 6,4%. Wynagrodzenie w gospodarce narodowej na przyszły rok zakładamy 4446 zł. W budżecie państwa na 2018 rok zaplanowano 75 miliardów złotych na cele społeczne. Wicepremier Morawiecki zapowiedział też m.in. zwiększenie wydatków na instytucje wzmacniające tożsamość narodową, w tym na Instytut Pamięci Narodowej. Jestem przeszczęśliwy, że mogliśmy zapewnić środki na wzrost wydatków na tego typu instytucje, bo one zbudują inną Polskę. One pomogą nam zbudować Polskę, z której będziemy dumni i ten budżet też się do tego przyczyni. Wcześniej premier Beata Szydło zapewniała, że przygotowany budżet gwarantuje środki na takie programy prospołeczne jak Rodzina 500+, Mieszkanie Plus, darmowe leki dla seniorów czy obniżenie wieku emerytalnego. W Sejmie rozpoczęła się już debata nad budżetem, a przed Sejmem pikietują członkowie sądowniczej Solidarności. Mają ze sobą transparenty, trąbki i gwizdki. Asystenci sędziów, kuratorów czy urzędników domagają się podwyżek od przyszłego roku. Właśnie dlatego zorganizowali pikietę podczas pierwszego czytania projektu ustawy budżetowej. My też mamy prawo powiedzieć, że nie mamy z czego żyć, że coraz gorzej nam się pracuje, że padamy zdrowotnie, że jedna osoba obsługuje 3 do 4 stanowisk pracy. To jest nienormalne. Edyta Odyjas, przewodnicząca MOS, NSZZ, Solidarność Pracowników Sądownictwa. To jest dla nas bardzo ważny moment, dlatego że pracownicy sądownictwa w ustawie okołobudżetowej mają zamrożone płace, a Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało dla nas środki, o które zabiegaliśmy i chcemy, żeby nikt nam ich nie zabrał i żebyśmy mieli możliwość dania ludziom wynagrodzenia. Według związkowców problem niskich płac pracowników sądów dotyczy około 35 tysięcy osób. Członkowie Solidarności liczą, że spotkają się jeszcze dziś z posłami. Niemal co trzecia złotówka przekazana gminom na Kujawach na zasiłki posierpniowej nawałnicy jest wciąż na kontach samorządów, informuje tamtejszy Urząd Wojewódzki. Rząd przekazał poszkodowanym prawie 45 milionów złotych, planowanych jest jeszcze 35 milionów. Blisko 14 milionów wciąż czeka na kontach gmin. Wśród takich gmin jest Sośno, gdzie z ponad 7 milionów 3 300 tysięcy złotych nie trafiło jeszcze do poszkodowanych. Dlaczego? Bo skala zniszczeń jest ogromna, odpowiada wójt gminy Sośno Leszek Stroiński. Mamy 1115 wniosków. No to można sobie zobaczyć, jaka u nas jest skala. Jeżeli chodzi o wywiady środowiskowe, mogą to robić tylko i wyłącznie pracownicy socjalni. My otrzymujemy pomoc pracowników socjalnych z Więcborka, Sępólna, Kamienia, Śliwic. Nam tu pomagają. Dodaje też, że są procedury, których trzeba przestrzegać. To nie jest to, że możemy od ręki te pieniądze wydać. Po prostu no, przychodzi czas wydawania, ale również przyjdzie czas kontroli. Z wypłatami radzi sobie natomiast koronowo. Gmina otrzymała niemal 2,5 miliona złotych i większość pieniędzy trafiła już do mieszkańców. Bydgoszcz, Robert Erdman. Polska Razem powoła nowe ugrupowanie. Będzie ono częścią obozu rządzącego, zapowiada wicepremier i autor pomysłu Jarosław Gowin. Informuje, że nazwa została już wybrana. Na razie nie chce jej jednak ujawnić i nie chce też zdradzać konkretnych nazwisk. Tak tę zapowiedź wicepremiera Gowina komentuje rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Plany pana wicepremiera Gowina znaliśmy. Nie jest to dla nas zaskoczenie. Natomiast każde rozszerzenie klubu, a mam nadzieję, że tak się stanie, jest czymś pożytecznym, ważnym dla naszego i klubu, i środowiska Zjednoczonej Prawicy. To kompletnie niezrozumiała zapowiedź, mówi o pomyśle Jan Grabiec z PO. Nie sądzę, by ktokolwiek istotny z punktu widzenia rozwoju sceny politycznej mógł wzbogacić obóz wicepremiera Gowina. Myślę, że bardziej chodzi być może o zmianę nazwy. Podobno aktywność Polski Razem jest tak nieduża na scenie politycznej, że wyborcy zaczęli mylić ją z partią Razem, która chociaż mała jest bardziej aktywna. Nowa partia ma powstać jeszcze jesienią. Rzecznik rządu Hiszpanii Íñigo Méndez de Vigo wezwał premiera Katalonii Carlesa Puigdemona, by nie podejmował nieodwracalnych działań. O 18:00 szef katalońskiego rządu ma wystąpić na sesji parlamentu Katalonii. Możliwe, że wtedy proklamuje niepodległość regionu. To był serwis Trójki. W nocy niestety przelotne opady deszczu, w Karpatach okresami opady deszczu ze śniegiem, w Tatrach śnieg. Temperatura minimalna od 5 stopni na Mazurach, do 11 na zachodzie i do 12 lokalnie na wybrzeżu. Wiatr nad morzem w porywach do 55 km na godzinę, wiatr z południowego zachodu, w Karpatach porywy wiatru do 80 km na godzinę. To w nocy. Jutro w ciągu dnia wciąż w górach, w Karpatach porywy wiatru do 80 km na godzinę, czyli to bardzo silny wiatr. Jutro w ciągu dnia temperatura od 11 stopni na Mazurach do 16 na zachodzie. W ciągu dnia dużo chmur i możliwe opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nawracające infekcje jesienią i zimą? Mój sposób? Tabletki Neozine Forte. Jedyny taki lek przeciwwirusowy w najwyższej dawce. Teraz dostępny bez recepty. Z tabletkami Neozine Forte nie boję się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny. Wspomagająca u osób obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie premiera. Śródziemie Cień Wojny. Nowa gra akcji w kultowym świecie Władcy Pierścieni. W polskiej wersji językowej na PC i konsole. Śródziemie Cień Wojny. Zbuduj swoją armię. Gra na PC już za 169 zł. Saturn. Technologia tak ma. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. Jeszcze raz. Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Panasonic 58 cali 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktów, w które nie wierzę. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie. Nie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Być może marzą Państwo o domku w Głuszy. Wybudowanie go będzie wkrótce niemożliwe. Ministerstwo Infrastruktury planuje ograniczenie wydawania warunków zabudowy dla tych miejsc, które nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Ten pomysł odpowiada na jeden duży problem, który mamy obecny, czyli nadużywanie decyzji o warunkach zabudowy, tylko same przepisy prawne o ten ład przestrzenny nie zadbają. I o tym już za chwilę. Tomek Jelański z mikrofonem ruszył w teren, by cieszyć oczy pięknymi jesiennymi drzewami. Dziś mamy Dzień Drzewa. Mówimy o drzewach, że świadkowie historii, albo nawet na świecie jest takie bardzo popularne drzewa weterani. To są drzewa, które być może nawet są półuschnięte, ale zostawiamy je, żeby świadczyły o tym, co tam się działo. O drzewach weteranach i o takich drzewach, które są obok nas, ale często ich nie zauważamy, za kwadrans. Dziś także Dzień Zdrowia Psychicznego. Ewa Dudzińska będzie pytała, jak się Państwo czują? Czy stres nie dociska przypadkiem za mocno? Tutaj pracuję w korporacji. póki co jestem zadowolony. A dziewczyny ładne są? Nie wiem, bo ja mam partnerkę, więc nie zwracam na to uwagi. O kondycji psychicznej Polaków, o tym jak się mamy za pół godziny. Po 17 moim gościem będzie książę Jan Żyliński, który mieszka w Wielkiej Brytanii, a porozmawiamy o sytuacji Polaków na wyspach w czasach Brexitu. Za godzinę zrobimy także przegląd naszych potencjalnych przeciwników na mundialu w Rosji. Niektórzy wyglądają groźnie, niczym maoryscy rugbyści. To europejska wersja haki, to Islandczycy tak się zagrzewają do walki. Więcej za godzinę. Dzielić miłość to tytuł dzisiejszego reportażu. Polecam Państwu rzecz o życiu codziennym 11-osobowej rodziny. Ta rodzina to tata, mama i 9 dzieci. Ja kupuję na bazarku około 80 jajek tygodniowo. Kupuję 4-5 chlebów. To wystarcza nam na 2-3 dni. Ostatnio córka zadała mi pytanie, że jej koleżanka, Gabrysi koleżanka, Maja zapytała się, ile my kupujemy chlebów. Ja nigdy tego nie liczyłem, ale myślę, że to jest przynajmniej kilkanaście bochenków, bo wydaje mi się, że ze 2, może nawet 3 bochenki dziennie schodzą. Dzielić miłość. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po godzinie 16 zaczynamy audycję popołudniową. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do telefonu. Halinka czeka w każdej sprawie 22 i 7 trójek do 19. Mailowo zd3@polskieradio.pl. What a beautiful day. Went back. But some say that that's impossible. But you and I would never look back. And wasn't it incredible? So beautiful and above all, just to see the fuse get lit this time, to light a real bonfire for all time. And what a beautiful day. Possible in my all-powerful mind. I was drinking in my nightclub. It felt good to be back. When a heifer said I love you, said make mine a double jack. Was then we planned the revolution to make things better for all time. Oh, and Guevara said that's crazy and ordered up a bottle of wine. What a beautiful day. In there on the big screen, every night I've seen the way all things could be. The temples down without a sound. But the generals, they were hiding out. The ministers, well, they'd all gone to ground. Wealth redistribution became the new solution. So I got a paper bag, but you got the one with all the holes. And what a beautiful day. Tu Trójka, 15 minut po 16. W nawiązaniu do reportażu pani Sylwia napisała, że miała kiedyś po sąsiedzku rodzinę 9-osobową i kupowali 7 chlebów dziennie plus bułki. My przy 5 osobach zjadaliśmy jeden bochenek, napisała pani Sylwia. Jeden to trochę mało jak na 5 osób, a ta rodzina, która będzie bohaterami reportażu, to jest rodzina 11-osobowa. To jest mama, tata i 9 dzieci. To o 18.15. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie. Teraz o procedurze, właściwie o planach na uporządkowanie, uproszczenie procedury i uporządkowanie chaosu urbanistycznego w Polsce. Tyle, że te plany zaczynają budzić niepokój. Chodzi o projekt tak zwanej ustawy inwestycyjnej, przygotowywany w Ministerstwie Infrastruktury. Ma on między innymi zmienić kryteria przyznawania decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie której uzyskuje się pozwolenie na budowę. W studiu Magdalena Karczewska, dzień dobry. Dzień dobry. Co zmiany oznaczają dla przeciętnego Kowalskiego? Nowa ustawa może rozwiać marzenia o domu w głuszy na stare lata. Zwraca uwagę na to dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki. Będzie konieczne, aby państwa działka graniczyła bezpośrednio z inną działką zabudowaną. Nowe rozwiązania mają ochronić budżety samorządów, które Unia Europejska obliguje do doprowadzenia mediów wszystkim mieszkańcom, wyjaśnia rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś. W oparciu o decyzję o warunki zabudowy na obszarach nieprzystosowanych powstają obecnie nowe inwestycje mieszkaniowe. Bez kanalizacji, bez infrastruktury społecznej, bez dróg, bez transportu publicznego i możliwości zapewnienia przez gminę dowozu dzieci do szkół. Po przyjęciu nowej ustawy takie budowanie nie będzie możliwe. Nowe, bardziej ścisłe uregulowania dotyczą terenów, dla których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Takimi planami objęte jest około 30% kraju. Te plany są w gminach, można łatwo sprawdzić, czy dany obszar jest przeznaczony na park przemysłowy, na rekreację, czy na osiedle mieszkalne. Ale pozostałe 70% terenu kraju nie ma takiego planu i, jak przekonuje Edmund Trojanowski, zastępca sekretarza generalnego Związku Gmin Wiejskich, nie są one potrzebne. Istniejących planów zagospodarowania przestrzennego jest dość. Według tych planów można by wybudować mieszkania dla 60 milionów ludzi, podczas gdy mamy w kraju 30 parę milionów. A więc mamy za dużo tych planów już zrobionych, bo są obszary w Polsce, które się wyludniają i ta tendencja jest nie do powstrzymania. Dotąd, jeśli planów zagospodarowania nie było, a właściciel chciał postawić dom, występował o decyzję o warunkach zabudowy, tak zwane WZ-ki. Zgodę na postawienie budynków mieszkalnych wydawano dotąd często w myśl zasady o tak zwanym dobrym sąsiedztwie. Czyli jeśli na sąsiedniej parceli jest budynek mieszkalny, to nie ma przeciwwskazań. To sąsiadowanie nie było dotąd ściśle określone. Często w praktyce oznaczało, że gdzieś w okolicy stoi dom. I to właśnie z tego powodu w Polsce panuje chaos urbanistyczny, twierdzi Trojanowski. Zabudowuje się tereny zalewowe, tereny, które są objęte różnymi formami ochrony przyrody, które w planach wojewódzkich są przewidziane pod budowę dróg szybkiego ruchu w przyszłości, ale nie są formalnie zarezerwowane pod budowę. Urbanista z pracowni Davos Bartłomiej Gajewski ma jednak wątpliwości, czy kolejna ustawa poprawi wygląd miast. Same przepisy prawne o ten ład przestrzenny nie zadbają. Praktyka jest jednak taka, że o tym, czy można coś zbudować, czy nie można, decydują prawnicy inwestora w walce z prawnikami samorządu terytorialnego, a nie inwestor w porozumieniu z architektem miasta czy z urbanistą, bo cały porządek prawny zmierza do tego, żeby wszystko było ustawami i prawnie jednoznacznie określone, a nie ma tutaj mowy o decyzji architekta, który dba o ład przestrzenny. Według Konrada Płochockiego niektóre zapisy ustawy mogą uderzyć w przeciętnego Kowalskiego, bo dotąd decyzja o warunkach zabudowy nie wymagała natychmiastowego rozpoczęcia prac, a teraz tak ma być. Jeżeli mają Państwo takiego pecha, że kupiliście działkę na osiedlu domów jednorodzinnych, ale akurat bezpośredni sąsiedzi nie wybudowali tam jeszcze żadnego domu, to okazuje się, że nie mogą Państwo wybudować na tej działce nic do czasu, aż sąsiad skończy swoją inwestycję. Mimo że cały teren tak naprawdę jest o charakterze, dajmy na to, mieszkalnym, ale niestety Państwa działka bezpośrednio akurat nie graniczy z żadną inną zabudowaną nieruchomością. Jeżeli mają Państwo takiego pecha, że kupiliście działkę na osiedlu domów jednorodzinnych, ale akurat bezpośredni sąsiedzi nie wybudowali tam jeszcze żadnego domu, to okazuje się, że nie mogą Państwo wybudować na tej działce nic. Na to jednak odpowiada rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś. W projekcie ustawy przyjęto, że warunki zabudowy będą umożliwiać złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w ciągu 2 lat od wydania, ale ostateczne propozycje będą znane po zakończeniu konsultacji i uzgodnień. Ten projekt ma się znaleźć w Sejmie jeszcze w tym roku. Na razie więc zainteresowane środowiska, póki trwają konsultacje, mogą zgłaszać swoje uwagi. Dziękuję bardzo. Magdalena Karczewska zajęła się sprawą. No, a niektórzy po tych informacjach powiedzą, w końcu ktoś się zabierze za chaos urbanistyczny i architektoniczny w Polsce, bo do tej pory to wolność domku w swoim domku. Jeśli chcesz mieć domek, to wolność domku. Moja ziemia, świetny projekt, teściowa zaprojektowała, piękne kolory pastelowe, tutaj się zbuduje i wszyscy będą widzieć, jak to ładnie to u mnie wygląda. I tak to potem piękna ojczyzna nasza z lotu ptaka wygląda. Bardzo kolorowa. Bardzo kolorowa, tak. I zróżnicowana. Taka, że na wszystko jest miejsce. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Jesteś, gdzie jestem, to grupa Hej, to jest piosenka z pierwszego miejsca listy przebojów Trójki. Te nowe plany mają chronić budżety gmin, ale mam taką prośbę, może gminy wzięłyby się po prostu do roboty i zaczęły te plany tworzyć, a nie żeby rząd ustawami czy jakimiś innymi przepisami zwalniał ich z obowiązków. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Dziś drzewa mają swoje święto, cieszą nas kolorami, chronią przed skwarem latem, przed podmuchami wiatru zimą i co najważniejsze, produkują tlen. Bez nich nie moglibyśmy po prostu żyć. O, widzi pan, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w pięknym drzewostanie. Drzewa nie tylko, że są ładne, ale są nam niezbędne do życia. Jacek Bożek, Klub Gaja. Pan zauważył to, że one są ładne, ale każdy z nas tak na co dzień w mieście zauważa, że one nam podnoszą jakość życia w mieście. To jest ten odpoczynek. Czego więcej potrzeba? Jonizacja powietrza. Z każdej rozmowy z człowiekiem drugim o drzewach wynika, że towarzystwo drzew jest w jakimś sensie przyjemne i miłe. Coś takiego bezpośredniego kontaktu z dostojeństwem przyrody. Dla pani jako dla artystki rozumiem, że drzewa też jakoś tak emanują taką pozytywną, artystyczną energią. Dla mnie w ogóle natura jest bardzo mocnym źródłem inspiracji. Zofia Lasocka, studentka SP w Warszawie. Są w niej nieskończone formy, z których można czerpać. Ale też ważne dla mnie jest to, żebyśmy naturę jako taką docenili. Wszyscy wielką taką estymą i szacunkiem darzą dęby. Jarosław Kasprzyk, Klub Gaja. A na przykład o te topole to już zdecydowanie mniej dbamy. Często też uważamy, że to jest jakieś drzewo pośredniejszego rodzaju. A myślę sobie, że to każde miejsce i każde drzewo jest ważne, tylko zależy od tego, gdzie rośnie. Dla oka też jest pięknie, przynajmniej w środowisku miejskim. Smog się zaczyna, to są drzewa, one nas ratują, ale też są dla ptaków, zwierząt. Drzewo daje lepsze powietrze, czystsze powietrze. Sławek Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Eliminuje hałas i daje też piękne zapachy, w związku z czym nawet jeżeli nie będą to jakieś bioprądy, które będą oddziaływały na nasze pole elektromagnetyczne, to na pewno będziemy mieli lepsze samopoczucie ze względu na te wszystkie inne właściwości drzewa. Pod lipą w Czarnolasie siedział Kochanowski, ale pod wieloma drzewami siedzą fajni ludzie. Ja bym wolał, żeby oni, jak już siadają pod tym drzewem, żeby oni dbali. Każdy gatunek drzewa ma jakąś rolę w przyrodzie do spełnienia. I topole, i głogi, i graby, i dęby. I żebyśmy sadzili jak najbardziej różnorodne drzewa, żeby ta różnorodność gatunków wokół naszych domów, w naszych parkach, w ogrodach była jak największa. Są łopaty przygotowane. No i zaczynamy zielonym do góry. Zielonym do góry, no oczywiście. Teraz najpiękniejsze są te, które mają kolorowe liście. Jest taka ciekawostka. Ostatnio był u mnie Brazylijczyk, który mówił, że to, co w Brazylii ludzie wiedzą o Polsce, to właśnie to, że na jesieni są u nas piękne kolory liści, które spadają na ziemię. I dla niego to była najważniejsza rzecz, którą przyjechał zobaczyć do Polski. Właśnie te słynne, kolorowe jesienne liście. Ludzie podchodzą, dotykają drzew, nawet do nich się przytulają. To jest potrzeba odpoczynku. To jest potrzeba tego, że coś jest stałe. W naszym życiu nic nie jest stałego. Drzewo, a w szczególności duże drzewo, daje nam takie poczucie takiej stałości, takiego zakorzenienia i piękna. I to nam jest potrzebne na co dzień. Z okazji Święta Drzewa wręczono nagrody szczególnie interesującym okazom dendrologicznym. Pierwsze miejsce otrzymała topola Helena z Helu, drugie Felix, to jest palma z Gliwic, a trzeci jest dąb karlik z Gogolina. Organizatorem konkursu był Klub Gaja. O drzewa pytał Tomasz Jelański. Być może państwo mają drzewa, takie, które chcieliby państwo polecić uwadze innych, że jeżeli gdzieś będziemy, to obowiązkowo trzeba zobaczyć. No, w Warszawie to na pewno palma, ta, która rośnie na rondzie, obowiązkowo. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl. Tu Trójka. punktu widzenia jakby propozycje są absurdalne, ponieważ wyobraźmy sobie taką sytuację, że właściciel nieruchomości jakiejś dużej na przykład ma z czterech stron, jest otoczony drogami i te propozycje nowe, które proponuje rząd, uniemożliwiają mu uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ na sąsiedniej działce jest droga z każdej strony, więc jakby uniemożliwiają właściwie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Dziękuję pani za telefon. Ja sobie wyobraziłem tę sytuację, tak jak pani to przedstawiła. No i wychodzi mi na to, że na rondzie nie można się budować. 22 i 7 trójek. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Były szef prokuratury okręgowej w Rzeszowie Zbigniew N. usłyszał trzy nowe zarzuty. Mężczyznę zatrzymano w październiku ubiegłego roku. Postawiono mu wówczas cztery zarzuty o korupcję w związku z tak zwaną aferą podkarpacką. Trzy kolejne dotyczą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mówi Ewa Bialik z prokuratury krajowej. W 2013 roku udzielił ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży, przekazał jej środki poronne, wskazał lekarza, który miał przeprowadzić nielegalny zabieg, przekazał jej pieniądze na ten cel. Został również przedstawiony zarzut nakłaniania tejże kobiety do nieprawdziwych zeznań i zatajenia prawdy, jak również zarzut nakłaniania do przerwania ciąży z naruszaniem przepisów. Były prokurator jest w areszcie, który z powodu nowych zarzutów zostanie przedłużony. W Elblągu grasują oszuści podający się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. Dziś próbowali wyłudzić pieniądze od trzech starszych osób. Jedna z nich straciła 150 tysięcy złotych, ostrzega Jakub Sawicki z tamtejszej policji. Naprzemiennie, raz mężczyzna, raz kobieta dzwonili na stacjonarne numery telefonów i podawali się za policjantów CBŚ, tłumacząc, że posiadane na koncie pieniądze są zagrożone. Policja apeluje o rozsądek i przypomina, że oszustom grozi do 8 lat więzienia. Największa elektrownia słoneczna w Polsce powstanie w Jeleniej Górze przy czeskiej Szosie. Miastu ma przynieść pieniądze z podatków mieszkańcom tańszą o 1/5 od obecnych cen i do tego czystą energię. O szczegółach Piotr Słowiński z Polskiego Radia Wrocław. Na 26 hektarach ma stanąć 30 tysięcy paneli słonecznych. Jacek Ryński z firmy Polski Solaresa zapewnia, że będą wykonane w takiej technologii, by nie stanowiły gigantycznego lustra skierowanego na karkonosze. Elektrownia za 37 milionów złotych ma produkować 10 megawatów mocy, czyli tyle co dla 1/5 mieszkań w Jeleniej Górze. By powstała, firma musi jeszcze zdobyć dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 17. W nocy przelotne opady deszczu. W Karpatach to mogą być opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach śnieg spodziewany jest tej nocy. Temperatura minimalna od 5 stopni na Mazurach do 11 na zachodzie i do 12 lokalnie na wybrzeżu. Wiatr nad morzem w porywach do 55 km na godzinę. Wiatr z południowego zachodu. W górach w porywie wiatru do 80 km na godzinę. I to w nocy i jutro w ciągu dnia wciąż taki wiatr się będzie utrzymywał w Karpatach do 80 km na godzinę porywy. Temperatura jutro w ciągu dnia od 11 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie. Jutro wciąż zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Spokojną głowę i najlepsze rozwiązania. Bezkonkurencyjny Renault Master. Kolejny rok z rzędu. Numer 1 w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Dodatkowo pakiet przeglądów z przedłużoną gwarancją już od 44 zł miesięcznie. W ramach leasingu od 101%. Sprawdź też ofertę na Renault Trafic. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Wielka oferta produktów w stylu amerykańskim w Lidlu. Już teraz masło orzechowe 454 gramy, 7,99. 7,99. Pepsi 2 razy 2,5 litra, tylko 5,70. Lidl, co tydzień coś nowego. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian,

Dziś Dzień Drzewa, pani Agnieszka napisała, z okazji Święta Drzew donoszę, że piosenkowe Bóg Baron i Klon Niedźwiedź, pan Marek tak je nazwał, posadzone kilka lat temu na świętokrzyskiej ziemi, mają się świetnie. Nieśmiało zaczynają przebarwiać swe listowie. Z pozdrowieniami od pani Agnieszki. Bóg Baron i Klon Niedźwiedź na ziemi świętokrzyskiej sobie rosną. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do pracy. Dobre samopoczucie i pozytywne nastawienie do świata i ludzi to podstawa zdrowia każdego człowieka. Ale jak tu się cieszyć z życia, kiedy szef pogania, podwyżki dawno nie było, koleżanka z pokoju obok roznosi plotki. W Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego zastanawiamy się, jak pracować, żeby nie zwariować. W pierwszej pracy spędziłem prawie 9 lat. Czyli coś pana tam trzymało? Tak, była dobra atmosfera, ale trochę się pozmieniało w ostatnim czasie. Od czego to zależy? Głównie wydaje mi się od szefa. Sporo osób odchodziło w tym okresie, co ja. No, nadal ludzie odchodzą stamtąd. Wie pan, my nie jesteśmy pracownikami, tylko jesteśmy składową zasobów ludzkich firmy. No tak, tak się to teraz nazywa. Jak funkcjonować, żeby to wszystko grało, żeby praca dobrze szła? Pracodawca bądź bezpośredni przełożony, no wymaga czegoś od swojego pracownika. Ale ma prawo wymagać. No więc właśnie. Doktor Joanna Krzyżanowska z Budzka, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ja się stykałam z takimi sytuacjami, że pracownik się czuł mobbingowany, ponieważ pracodawca od niego wymagał tego, co on miał w umowie o pracę. Na przykład, żeby się nie spóźniał. Dochodzimy też do pewnej kultury bycia ze sobą. Kultury zarządzania ludźmi, bo jeżeli ma się kogoś kolokwialnie pod sobą, czyli ma się swoich pracowników, to jest bardzo duża sztuka, jak tymi ludźmi zarządzać. Czy mają państwo w pracy na przykład takie miejsce, gdzie mogą państwo wypocząć, zjeść śniadanie? Mam. Teraz są kuchnie, są pokoje, gdzie można sobie usiąść spokojnie, zrelaksować się. Mam ochotę, to robię sobie przerwę, idę na kawę i gotuję tyle wody, ile mi potrzeba. A u mnie w pracy na przykład są piłkarzyki. Państwo macie miejsce rozrywki? Tak, tak, mamy też piłkarzyki nawet. Panowie, przed pracą czy po pracy? W trakcie. To bardzo odstresowuje, zwłaszcza jak się strzela bramki i się wygrywa. Jakubie, kto teraz wygrywa? Przegrywa. Ten Kuba się bardzo denerwuje, ale to trzeba spokojnie, ładna przecież brameczka. No naprawdę, no. Nie, no to jest nie fair w ogóle. Czy państwu nie przeszkadza, jak koledzy grają w sąsiednim pokoju w piłkarzyki? Oczywiście, że przeszkadza, przecież ja zamknęłam drzwi. Ja bym chciał powiedzieć, że nie przeszkadza, ponieważ świadczy to o życiu towarzyskim w redakcji i wszyscy po prostu dobrze się bawią i mają dobry humor. O tym to świadczy. Znaczy, ty też grasz? Nie przeszkadza. Ale nie, ja nie gram wszystkich... i mnie to naprawdę nie przeszkadza. Ale środowisko pracy jest bardzo ważne, to wpływa w ogóle na komfort pracy, na efektywność, no, ale wiadomo, że zarobki też są istotną kwestią. Już w zależności od tego, jaki kto ma też plan na życie. Młodemu człowiekowi też zależy na czymś zupełnie innym niż starszemu, który chce się ustabilizować. Tak. Mają dzieci i nie chcą siedzieć po godzinach, chcą sobie ułożyć życie poza pracą i wprost mówią, że będą pracowali tylko do godziny 17. Trzeba zmotywować do pracy ludzi, no w taki sposób, żeby im się faktycznie chciało. Znaczy wyegzekwować te prace, ale też no tak zachęcić, żeby oni no nie czuli się poganiani. To jest dosyć trudne. Sama kieruję zespołem i wiem, jakie jest ważne, żeby chwalić, żeby znajdować te dobre rzeczy, które personel robi. Pan jest zadowolony? Tak, jak najbardziej. No to widać po oczach i po uśmiechu od razu. A to jest któraś praca z kolei? Druga. Po prostu chciałem czegoś nowego spróbować. Na przykład moi rodzice spędzają po 30 lat w jednej pracy. Dlaczego jest fajnie? Szef jest fajny, ludzie są fajni. Ludzie są fajni. Tutaj pracuję w korporacji. Czyli nie jest tak, że korporacja, że tak powiem, wyciąga wszystkie soki? Nie, na razie jestem czwarty miesiąc, to jest dopiero początek, więc jeszcze nic nie wyciągnęli żadnych soków. Póki co jestem zadowolony. A są jakieś bonusy? No bo korporacje podobno mają jakieś dla pracy. Mają jakieś tam, no. Tak? Liczne, satysfakcjonują pana? Tak. A dziewczyny ładne są? Nie wiem, bo ja mam partnerkę, więc nie zwracam na to uwagi. No, w 4 miesiące to korporacja jeszcze soków nie wyciągnie, krwi nie wypije, ale potem to różnie bywa. Praca zajmuje nam coraz więcej czasu, dlatego pokoje relaksu, a nawet leżanki do krótkiej drzemki, dlaczego do krótkiej? Leżanki do drzemki w pracy wydają się niezbędne w niedalekiej przyszłości, o czym przypominała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę 3 strony świata. Ernest Zozuń o konflikcie w łonie NATO, o konflikcie między Turcją a Stanami Zjednoczonymi narastającym. To za chwilę, ale jeszcze w sprawie drzew wartych polecenia o drzewie z nad Dunajca. Kto miał przyjemność płynąć rzeką Dunaj na odcinku, gdzie wyznacza granicę polsko-słowacką, miał okazję na pewno zobaczyć po stronie słowackiej wież Boświerk. Jest to wieżba, której konarem jest świerk. Niestety jednak nie udało mi się nigdzie nawet w internecie znaleźć takiego zdjęcia tego drzewa. Niemniej jednak naprawdę takie drzewo istnieje i jest bardzo ciekawym zjawiskiem biologicznym. Warszawa w programie trzecim za 13 minut 17. Dzień dobry. Chciałem przedstawić naszym tureckim przyjaciołom i współpracownikom powody tego, że administracja USA zdecydowała o wstrzymaniu wydawania nieemigracyjnych wiz przez ambasadę i konsulat w Turcji i to, co to wszystko oznacza. Mówił w specjalnym nagraniu wideo amerykański ambasador w Turcji. Zatem i ja dziś z moim gościem wyjaśnimy, co to wszystko oznacza. I czy oznacza poważny konflikt między dwoma ważnymi członkami NATO w audycji? Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. No to posłuchajmy dalej amerykańskiego ambasadora w Ankarze. W ostatnim tygodniu, po raz drugi w tym roku, turecki pracownik naszej ambasady został aresztowany przez tureckie władze. Mimo naszych wysiłków nie udało nam się ustalić, co było powodem aresztowania i czy są jakiekolwiek dowody przeciwko naszemu pracownikowi. Zarzucono mu, że wspiera przebywającego na emigracji w USA Fethullaha Gülena, którego władze oskarżają o zorganizowanie ubiegłorocznego nieudanego zamachu stanu. W odpowiedzi Stany Zjednoczone wstrzymały wydawanie większości wiz dla Turków. Tymczasem media w Turcji poinformowały, że drugi lokalny pracownik ambasady także jest podejrzewany w tej samej sprawie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Fethullah Gülen oskarżany jest przez Turcję o to, że był przywódcą zeszłorocznego zamachu stanu. Gülen przebywa w Pensylwanii w USA. Stany Zjednoczone konsekwentnie odmawiają wydania go Turkom. Turcja jest państwem prawa, nie jesteśmy państwem plemiennym. Nie można nas traktować jako państwo plemienne. Zatem w odpowiedzi zostanie opracowany odpowiedni dokument i wprowadzony. Zapowiedział w ten sposób wprowadzenie ograniczeń wizowych wobec Amerykanów turecki prezydent. To było oczekiwane. Wiadomo było, że tak to się będzie rozwijało, ale to wcale nie znaczy, że USA nie popełnia błędu. Stany Zjednoczone popełniają błąd. Nasze państwa są członkami NATO i w ten sposób zaprzyjaźnione. Zatem to błąd. To jeszcze raz amerykański ambasador. Mamy nadzieję, że ograniczenia będą trwały jedynie tyle, ile będzie to konieczne. Zapewne będą trwały, dopóty nie ustalimy powodów aresztowania naszego pracownika i nie ustalimy warunków dla naszych tureckich pracowników. Dziękuję bardzo. A moim gościem jest Władysław Hilmon, turkolog, tłumacz języka tureckiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. To jak pan myśli, ile potrwa to konieczne? To odpowiedź na to pytanie trochę przypomina wróżenie z fusów. Jak wiemy, Turcja nie spieszy się ze spełnianiem oczekiwań swoich partnerów w państwach zachodnich. Do dzisiaj trwa, do dzisiaj nie została żadna konkretna odpowiedź udzielona na, w kwestii dziennikarza, który został aresztowany w Turcji, mimo że Niemcy wyraźnie się za nim ujmowali. I prawdę mówiąc, trudno określić jakąkolwiek granicę. Możliwe, że ten klincz będzie sobie trwał i trwał i w końcu odejdzie w zapomnienie jakieś, odejdzie w cień, tak jak sprawa tego dziennikarza, o którym wspomniałem. No bo przecież Stany Zjednoczone Gülena nie wydadzą. Nie, to prawdopodobieństwo, niby wszystko jest możliwe na świecie, ale tutaj prawdopodobieństwo jest niezwykle nikłe. To ja lubię mówić o tym, że Gülen jest kimś w rodzaju papieża. Mhm. No i możliwe są dwie wersje, że albo on jest winny temu zamachowi i w takiej sytuacji dobrze jest mieć człowieka, który dysponuje odpowiednią siłą, żeby taki zamach zorganizować, no dobrze jest mieć go pod swoją kontrolą. Więc Stanom Zjednoczonym nie opłaca się z żadnej strony go wypuszczać z rąk. Z drugiej strony, jeżeli jest niewinny, jeżeli przyjąć takie założenie, no to trudno jest wydać papieża do kraju, w którym raczej nie należy oczekiwać, że proces, który go spotka, będzie sprawiedliwy. No nic do tej pory na to nie wskazuje, żeby proces, który ewentualnie miałby być Gülenowi wytoczony, miał wiele wspólnego ze standardami państwa prawa. Niestety. A czy Gülen nie jest troszkę fobią Erdogana? Możliwe. Bardziej bym powiedział, że jest to konkurencja, z której on chce się pozbyć. A poza tym jest to bardzo, bardzo wygodna wymówka do usuwania ludzi, którzy są niewygodni. Prawdę mówiąc, szczerze wątpię, żeby wszyscy ludzie, którzy są posądzani o udział w tak zwanym zamachu, czy w tym puczu, czy są z nimi związani, żeby byli rzeczywiście członkami tego ruchu Gulena, który jest bardzo obszerny. Już chociażby z tej perspektywy, że bardzo trudno jest zdefiniować, kto jest członkiem tego ruchu, bo on nie ma żadnych formalnych struktur, nie ma żadnego rytu przejścia, nie ma rytuałów tajemniczenia, nic, do czego można by się formalnie przyczepić. No kogo wskażemy, ten jest. Trochę na tej zasadzie. Aha. Proszę powiedzieć, czy Turcji opłaca się ten konflikt ze Stanami Zjednoczonymi? W kontekście sytuacji wewnętrznej kraju i w kontekście tego, że jak mi się wydaje, głównie w tej chwili administracja turecka gra na rynek wewnętrzny, tak, myślę, że tak. Że to jest takie szukanie zewnętrznego wroga, co jak powszechnie wiadomo zawsze się opłaca, jeżeli naszym celem jest skonsolidowanie społeczeństwa wokół jakiejś idei. No ale można się przeliczyć, bo trochę trafił swój na swego. Trump to nie jest poprawny politycznie Obama. Tak, tylko że no tak naprawdę, jeżeli zaczynamy tego typu dyskusję ze Stanami Zjednoczonymi, no to wiadomo, że to jest nie ta liga wagowa. Turcja może być drugą najpotężniejszą armią w NATO, może być mocarstwem regionalnym, ale to jest cały czas nie ta liga, nie ten poziom. Turcja może być bardzo dynamiczną gospodarką, może być centrum ekonomicznym, może być węzłem komunikacyjnym i to wszystko jest prawda, ale nadal to jest nie ta liga. Liga Stanów Zjednoczonych to są Chiny, Liga Stanów Zjednoczonych to jest Kanada, to jest ewentualnie Unia Europejska rozumiana jako całość, ewentualnie Rosja, natomiast nie Turcja. Konflikt z NATO tu się nam też rysuje turecki. Czy to znaczy, że Turcja będzie rozluźniała swoje więzi z NATO? Myślę, że trochę tak, a trochę nie. Z jednej strony trudno mi jest sobie wyobrazić Turcję poza NATO. Dlatego, że NATO jest, członkostwo w NATO jest dobrym argumentem politycznym i dobrym narzędziem nacisku na partnerów z Europy, na partnerów zza Atlantyku. I zawsze dobrze jest mieć takie narzędzie na podorędziu. Trudno oczekiwać, że Turcja z niego zrezygnuje. Natomiast z drugiej strony, no, Turcja pod rządami Erdoğana, Turcja w ogóle od bardzo dawna pokazuje, że jest zirytowana tym i sfrustrowana tym, że się jej do tej Unii Europejskiej nie przyjmuje i że te państwa Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone i Kanada traktują Turcję troszkę tak po macoszemu. I Turcja jest z tym sfrustrowana i ta frustracja jest rozgrywana świetnie przez Erdoğana. Ja myślę, że ta frustracja to nie jest coś, co on tylko i wyłącznie rozgrywa, ale ja myślę, że on ją też czuje, że to jest taki element kodu kulturowego, który w nim żyje. Chcieliśmy, a wy nas tak chcecie, nie chcecie? Trochę tak. No, z jednej strony chcemy tę Turcję, z jednej strony Turcja chce do Europy, a z drugiej strony Europa sama nie do końca wie, kim jest, czym ale jest. Ale Turcja też nie do końca sama wie. I Turcja dokładnie tak samo. Mamy dwa byty polityczne, które mają poważny problem ze zdefiniowaniem siebie. Kim czy czym one tak naprawdę są. No i Unia Europejska jest na poważnym zakręcie. Do tego dochodzą resentymenty, bardzo poważne resentymenty, które w Turcji grają. Turcy z jednej strony podziwiają Europę i chcą być tacy jak Europa i żyje ten duch kemalistowski od Mustafy Kemala Atatürka, który zreformował Turcję na wzór i podobieństwo jedynej słusznej cywilizacji zachodniej i dążymy do niej. A z drugiej strony wiadomo, że Europa to jednak jest, jak to lubi mówić Erdoğan, klub chrześcijański i trochę na mnie po drodze. Władysław Hilmon, turkolog, tłumacz języka tureckiego, był gościem audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja dostałem je w pakiecie. Przyjdź do salonu Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty dla swojej firmy. Nowe Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym. Przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2%. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele Renault. Szczegóły w salonach.